maddi ve manevi sıkıntılar içinde kıvranan, yangında bütün varlığını kaybeden, çatışmada bütün insanlarını kaybeden kardeşlerimiz dua istiyor. Onları da maddi ve manevi sıkıntıdan halas eyle ya Rabbi. İçimizde ve dışımızda bize karşı, Müslümanlara karşı hileler, tuzaklar, planlar hazırlayanların tuzaklarını kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Kendi eşlikleri kuyuya düşmek intiharı.